Geertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, wat weten we nu over de Israëlische acties tegen Iran van de afgelopen nacht? En in Groningen is symbolisch de wet getekend die een einde moet maken aan de gaswinning. Weer is het NOS-journaal met Sit van der Linde. Voetbalclub Vitesse is gedegradeerd. De Arnhemse club krijgt 18 punten aftrek voor het niet kunnen voldoen aan de licentie-eisen. Daarmee ligt de club uit de eredivisie. De club gaat niet in beroep tegen de straf. De licentie van Vitesse blijft nu voorlopig behouden. Vitesse zit al langer in financiële problemen. De club voetbalt voor het eerst in 35 jaar volgend seizoen in de eerste divisie. Het demissionaire kabinet wil wetenschappelijk onderzoek naar ontwrichtende demonstraties waarbij betogers bewust de wet overtreden. Dan denkt minister De Jonge aan intimidatie bij woonhuizen van politici en het bezetten van snelwegen en vliegvelden. Een verbod op koranverbrandingen, zoals de Arnhemse burgemeester Marcouch wilde, komt er niet. Een uiting vooraf verbieden, dat wil het kabinet niet. Maar ja, de consequenties moet je natuurlijk wel kunnen betrekken bij de afwegingen die je als burgemeester maakt. En nationale veiligheid bijvoorbeeld is een begrip dat wij niet kennen in onze eigen demonstratiewetten. Maar die in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wel degelijk wordt gehanteerd als een mogelijkheid de belangenafweging te kunnen maken. De uitkomst van het onderzoek kan zijn dat er meer juridische mogelijkheden in de wet moeten komen om maatschappijontwrichtende demonstraties aan te pakken. De zaak over een onrechtmatige adoptie uit Sri Lanka moet over, dat oordeelt de Hoge Raad. 3 jaar geleden stelde het gerechtshof een vrouw in het gelijk die in 1992 door een Nederlands stel was geadopteerd en zei dat dit niet zorgvuldig was gegaan. Daardoor verkeert ze nu in onzekerheid over haar afkomst. Het gerechtshof oordeelde destijds dat de staat en de adoptiestichting beter hadden moeten controleren of adopties uit Sri Lanka wel goed verliepen. De Hoge Raad oordeelt nu dat het hof niet alle omstandigheden heeft meegewogen en dat de zaak over moet. In Berlijn is een Belgische drugshandelaar aangehouden die in Nederland nog jaren gevangenisstraf moet uitzitten. Tom M. stond al langer op de Europese opsporingslijst. De man is in Nederland veroordeeld voor handel in harddrugs en witwassen. Daarvoor kreeg hij 11 jaar celstraf. Ook in België moet hij nog 8 jaar de cel in. Hij was al jaren op de vlucht voor de politie. De Duitse rechter beslist nu of Tom M. eerst aan Nederland of eerst aan België wordt uitgeleverd. De Poolse politie heeft 2 mannen opgepakt voor een aanslag in Litouwen vorige maand. Daar werd een vertrouweling van de Russische oppositieleider Navalny bij zijn huis belaagd met traangas en een hamer. De 2 mannen kunnen daarvoor 3 jaar cel krijgen. In verschillende ondergrondse containers in Amsterdam zijn bijna 500 jerrycans gevonden met waarschijnlijk drugsafval erin. In dezelfde buurt werd eerder ook al drugsafval gevonden. Daarom zijn alle containers doorzocht. Een oud-jeugdspeler van Sparta is opgepakt in België, meldt het Openbaar Ministerie. Hij zou zaakwaarnemers hebben opgelicht door voetbaltransfers in scène te zetten. De verdachte is inmiddels in Nederland voorgeleid aan de rechtercommissaris. Demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt de roep om openheid bij de Belmeramparchieven, maar ziet wel een aantal knelpunten. Er zijn bijvoorbeeld internationale afspraken over vertrouwelijkheid van deze informatie, zegt hij. Harbers is bereid openbaar te maken wat direct openbaar kan worden. De Raad voor de Luchtvaart deed 30 jaar geleden onderzoek naar de Bijlmerramp. Het archief bestaat uit 81 dossiers, 4 audio- en 6 video-opnames. Volgens voorzitter van een adviescommissie, Ineke van Gent, is de openstelling daarvan erg belangrijk. Er zijn natuurlijk ook van omwonenden als er een ramp plaatsvindt of nabestaanden heel veel vragen van wat is er nou precies gebeurd. En daarvan blijkt in de afgelopen tijd, het is meer dan 30 jaar geleden, ja, dat er nog steeds heel veel openstaande vragen zijn. Dat grote delen van het archief op dit moment niet toegankelijk zijn, terwijl dat wel kan. Op 4 oktober 1992 stortte een vrachtvliegtuig van El Al neer op 2 flatgebouwen in de Bijlmermeer. Daarbij kwamen officieel 43 mensen om het leven. Het weer, vanavond opklaringen, maar ook nog buien. Vannacht is het 1 graad of 3. Morgen zon en buien en dan is het ook vrij koud met maximaal 10 graden. Sit, dankjewel. En bij de ANWB zit Helene de Geest. Goedemiddag. Goedemiddag, Dieuwke. Ja, het is zoals gewoonlijk op vrijdag erg druk op de weg. Bijna 600 kilometer file staat er. Op de volgende plaatsen heb je de meeste vertraging. Dat is onder andere een hele lange file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux. Het oponthoud is daar 3 kwartier. 35 minuten verdraging op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Rotterdam Airport. Het komt door een ongeluk, alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Verder staat er een kapotte vrachtwagen langs de A27 van Breda naar Gorkum bij Oosterhout. De rechte rijstrook is dicht, de verdraging vanaf Breda 25 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle zorgt de nasleep van een ongeluk bij knooppunt Hattermerbroek nog voor een lange file vanaf het Harde. Houd daar ook rekening met 3 kwartier extra reistijd. De kaartverkoop van Malle Babbe, de Rob de Nijs musical, is geopend. Zijn muziek en rijke carrière komen tot leven in deze gloednieuwe musical. Een avond vol herkenbaarheid en al zijn grote hits. Bestel nu op mallebabbemusical.nl en wees verzekerd van de beste plaatsen. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Hey batterij! Hey batterij. Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen, waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. En op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Nu op NPO Start. De nieuwe reality-serie van BNN Vara. Chief Mogger's Legacy. Ja, is gewoon de king. Ik wilde dat dat als een serieus vak werd gezien. Je moest kiezen tussen mij of de kook. Toen zei hij, de kook. Met 71. What the fuck is een legacy? Stream Chief Mogger's Legacy. Nu op NPO Start. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Weten hoe de e-bike van het jaar rijdt? Met Gazelle kies je voor innovatie van vandaag. Zekerheid van 130 jaar vakmanschap en prijswinnend design. Kom nu proefrijden bij een van onze 700 fietsenwinkels. Vind een winkel bij jou in de buurt op gazelle.nl/proefrit. Delen Private Bank, voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. In Museum No Hero, Beeldhonger, Hunger nach Bildern, schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Een vermoedelijke Israëlische luchtaanval op Iran afgelopen nacht werd meteen het onderwerp van gesprek bij de G7. Maar mi pare già è noto. È stato informato, ma non Israele all'ultimo gli Stati Uniti sono stati informati all'ultimo minuto. Volgens Antonio Tajani, de Italiaanse voorzitter van deze groep landen, is Amerika vooraf gewaarschuwd. Maar zijn collega Blinken bevestigt dat niet. Dielke Teertstra. Nieuws en co. De twee landen zelf, Israël en Iran, zwijgen nog steeds. In het luchtruim van Iran zijn vannacht meerdere explosies geweest, maar veel blijft er nog onduidelijk. Correspondent Nasra Habib-Allah in Tel Aviv en correspondent Daisy Moore in Beirut. Nasra, ik begin bij jou. Weten we inmiddels meer vanuit de Israëlische kant? Nee, ook vanuit Israël blijft het nog stil. Officieel wordt hier nog steeds niks over gecommuniceerd. Het zijn alleen maar anonieme bronnen die dan bevestigen dat het inderdaad om een Israëlische aanval gaat. En dan moet ik ook zeggen dat Israël vrijwel nooit reageert of het erkent als ze aanvallen uitvoeren op Iraanse doelen. In dit geval hebben ze natuurlijk wel van tevoren aangekondigd dat ze met een reactie zouden komen op die Iraanse aanval van afgelopen weekend. Dus zou je misschien ook verwachten dat ze het dan claimen als het zover is. Maar hierover wordt dus nog steeds niets gezegd. En ook in de Israëlische media houden ze slag om de arm en spreken ze nog steeds van een vermeende Israëlische aanval. Ja, we hoorden net de Italiaanse minister Tajani, de voorzitter van de G7... zeggen dat de VS op het laatste moment een waarschuwing kreeg vanuit Israël over een drone-aanval. Verwacht jij daar nog een reactie op? Ja, ik verwacht eigenlijk niet dat Israël nog gaat reageren als ze dat nu na de hele dag nog niet hebben gedaan. En dat zou er ook mee te maken kunnen hebben dat dat misschien een tactische zet kan zijn. Want zolang Israël die aanval niet claimt, geven ze natuurlijk ook Iran ook meer de ruimte om het te ontkennen of af te doen als iets anders. En zodra Israël natuurlijk wel met een reactie komt waarin ze dit opeisen, dan dwingen ze Iran ook weer om daar op te moeten reageren. Dus we weten het niet, maar het zou ook een strategische zet kunnen zijn om hier zo stil over te blijven. Dan naar Daisy Moore vanuit Beirut. Daisy, is er vanuit Iran al meer duidelijk? Eigenlijk ook niet. Het blijft echt gissen waar we nou precies naar hebben zitten kijken. En wat opvallend is, is dat ze vanuit Teheran voor nu ook niet meteen naar Israël wijzen. Ze hebben het over infiltranten met drones die hierachter zouden zitten. Het is niet helemaal duidelijk wat ze daar dan precies mee bedoelen, want dat is potentieel ook nogal zorgelijk. Maar wat we wel weten dus, is dat het in en om Isfahan is geweest. Een strategische plek midden in Iran. Belangrijk voor zowel het militaire als het nucleaire programma. En er is natuurlijk de afgelopen dagen wel veel speculatie geweest dat Israël dat nucleaire programma zou willen raken als vergeldingsactie. Dus ja, de vraag is wel, houden ze het in Iran bewust klein nu om er een streep onder te kunnen zetten, nu niet te hoeven reageren, wat weer voor verdere escalatie zou kunnen zorgen? Want we hebben natuurlijk wel steeds gehoord sinds dit weekend van Iran dat als ze worden aangevallen door Israël, ze keihard terug zullen slaan. Maar daar horen we vandaag ook niet zoveel meer over. En horen we iets vanuit omliggende landen? Hebben die al gereageerd? Ja, die zijn er. Er zijn dus reacties vanuit de hele wereld, maar zeker ook bezorgde reacties vanuit de regio. Bijvoorbeeld Oman, een land wat vaak een bemiddelende rol speelt hier. Jordanië, ze waarschuwen dat deze gevaarlijke escalatie de hele regio mee kan slepen. We horen ook vanuit Damascus dat Israël vannacht ook een luchtaanval zou hebben uitgevoerd op doelen in het zuiden van Syrië, waar ook nog veel onduidelijk over is. We horen dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken heeft gesproken met zijn ambtsgenoot in Iran. Dus veel zorgen ook hier in de regio. Daisy, we horen Nasra net zeggen, nou, het zou best zo kunnen zijn dat Israël helemaal niet gaat reageren. Wat verwacht jij vanuit Iran de komende dagen? Gaan we daar nog iets van horen? Nou, we weten het natuurlijk niet zeker, maar het lijkt alsof Iran vandaag zegt, hierop gaan we niet reageren. Maar ja, blijft dat zo? Of was dit pas het begin en komt er straks nog meer? Misschien dat we hier voor nu tijdelijk een streep onder kunnen zetten. De reactie op de actie en daarop weer de vergeldingsactie. En er is natuurlijk ook internationaal heel veel druk om dit zoveel mogelijk in te dammen nu. Dankjewel, Daisy Moore en Nasra Habiballah vanuit Beirut en Tel Aviv. Helene, hoe is het op de weg? Het is heel druk op de weg. Ruim 500 kilometer file staat er. Onder andere veel vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden. Maar nu ook weer een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Haarlem-Zuid. Er is daar maar één rijstrook open. Vanaf knooppunt Velsen is de vertraging ruim een half uur. In Parijs is een man opgepakt die zichzelf dreigde op te blazen in het Iraanse consulaat. Correspondent Frank Renaud. Het blijkt te gaan om een 60-jarige man met de dubbele Frans-Iraanse nationaliteit. Zijn explosieven bleken namaak te zijn. Volgens Franse media is hij een tegenstander van het regime in Teheran. Hij was een bekende van de politie. Vorig jaar stichtte hij brand voor de deur van hetzelfde Iraanse consulaat. De politie had de omgeving van het consulaat afgezet en waarschuwde inwoners om de omgeving van het pand te mijden. Ook het metroverkeer in de buurt was even gestremd. Explosies in het Drentse Schoonoord en Friese Oosterend waren bij verkeerde huizen, maakte de politie vandaag bekend. Die explosies waren eerder deze maand en ook vorige maand. Volgens de politie dachten de opdrachtgevers dat er familie van het eigenlijke doelwit op die adressen woonde, maar dat was dus niet het geval. En de NAVO gaat meer luchtafweergeschut leveren aan Oekraïne, maakte NAVO-chef Jens Stoltenberg bekend. Naast Patriot-raketten worden ook andere systemen geleverd. Landen die geen materieel kunnen leveren hebben beloofd financiële steun te leveren. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een historisch moment vandaag in de provincie Groningen. Daar werd stilgestaan bij de wet die definitief een einde maakt aan de gaswinning daar. Gebeurde allemaal in een weiland bij het plaatsje Kolham. En Mark Robin Visser is daar nu nog. Mark Robin, die plek is niet voor niets uitgekozen, hè? Nee, je kan wel zeggen dat dit historische moment ook op een historische plek plaatsvond. Want dit is de plek hier, dat weiland waar ik nu in sta, waar in 1959 die enorme gasbel werd ontdekt. En een paar jaar later zijn ze dus ook begonnen met de exploitatie daarvan. Begonnen ze dat gas op te pompen. Nou, dat weiland is hier nog steeds. Ik kan je melden dat het hier een kletsnatte blubberbende is. Want ja, het heeft hier bijna de hele dag geregend. En in dat weiland staat een schuur. En die schuur die stond er in 1959 ook al. Nou, daarom hebben ze die schuur uitgekozen. Er is dus een tent in de schuur gebouwd. Want het woei hier ook nog ontzettend hard. En in die tent, nou, die is een beetje opgeleukt met witte stoelen en wat bloemstukjes. En daar werden dus de burgemeester en de gedeputeerde en de staatssecretaris in ontvangen. In die blubberbende dus. Die auto's moesten hier allemaal over een karrenspoor naartoe rijden. Het had al met al, als ik dat mag zeggen, iets van een ontroerende knulligheid allemaal bij elkaar. En dat viel staatssecretaris Veilbrief ook op toen hij hier kwam. Het is wel een heel laag stoeltje, mensen. Het kan ook alleen maar in Groningen dat je in april iets organiseert en het aanvoelt alsof je in januari zit. Maar ik ga het proberen. Dames en heren, beste Groningers, welkom. Zo begon het dus daar met Veilbrief in die schuur. Was er veel belangstelling? Ja, die tent hier binnen in die schuur die was behoorlijk vol. Ik denk dat er zo'n 150, 200 mensen hier bij elkaar gekomen zijn. Niet alleen maar bestuurders en hoogwaardigheidsbekleders, maar ook veel, als ik dat zo met alle respect zeggen mag, gewone Groningers. Mensen die natuurlijk met die aardbevingsschade te maken hebben en hebben gehad. En die kwamen hier bij elkaar, ja, voor een soort symbolisch momentje. Staatssecretaris Veilbrief die ondertekende hier in die tent de wet. Hè, de wet die dus een einde maakt aan die gaswinning. Nou, dat was natuurlijk niet officieel, want de wet moet door de koning worden ondertekend. En dat is afgelopen woensdag al gedaan. Toen heeft Willem-Alexander zijn handtekening onder die wet gezet. En is die dus officieel in werking getreden. Nou, wie waren er allemaal? Eén persoon wil ik er graag uitpikken. In alle drukte, er waren ook heel veel camera's hier. Het is allemaal live op televisie uitgezonden. En op de eerste rij, in een van die kleine witte stoelen, naast de staatssecretaris, zat Treinie van der Sluis. Nou, Treinie was getrouwd met Meent. Meent is inmiddels overleden. Maar Meent heeft zich in al die jaren al sinds 1986... opgewonden over de gevaren van die gasoppomping, die gaswinning hier en de aardbevingen die daaruit zijn ontstaan. En Meent die had in zijn leven ook nog een boek geschreven. En Treinie, zijn vrouw dus, die stond netjes in de rij na het officiële gedeelte te wachten tot ze dat boek kon aanbieden aan staatssecretaris Veilbrief. Ze had het in een tasje bij zich en zo ging dat. Oké, okay, oh, ik ben hierna. U mag hierna. Nou, dat is mooi. Waar is het boek? U heeft het boek in een tasje. Ja, maar dat. In een papieren tasje. Laat eens zien, dat boek. Laat eens kijken. Het heet Dutch Drowning Syndrome. Het Nederlandse verdrinkende syndroom. Ziekte. Vertel eens over dat boek. Dit is een. En hierbij hoorde een never-ending eco-manifest, omdat de aarde eindelijk eens een keer tot. We moeten de aarde, ja, wat zal ik zeggen, koesteren. Tot rust laten komen, wilde u dat? Tot rust laten komen, onderaan. Dat zei uw man al. Ja, ja, ja. En je moet in elk geval zorgen dat als je de aarde plukt, dat je de rotzooi opruimt en dat je er zuinig op bent. Uw man schreeuwde het van de daken al heel lang, hè? Heel lang, ja. Ja. Vanaf 86? Vanaf 86, ja. En hoe werd er naar hem geluisterd? Er werd niet geluisterd. Dus we zijn nu blij. Oh, u mag naar de staatssecretaris toe. Ik loop even met u mee. Dankjewel. Wat heeft u voor mij? Ja, de boekjes komen uit de tas. Wat heeft u voor mij, vraagt de staatssecretaris. Die weet het ook. Dit is de laatste publicatie van Meent. Van ja, de Sluis. Ja. Zijn handtekening staat er nog prachtig, in. Prachtig. En waarom, krijg ik dat? Waarom geef ik u dat? Ja. Omdat u onverschrokken alles aan de kant zettend voor deze regio geweldig gevochten hebt. Ja, dat is heel lief van u. Hartelijk. Dank u wel. Dikke pakker erbij. Dat is fantastisch. Ik word er ook een beetje ontroerd van. Ja, ik vind dit. Ik dacht van, dit moet je man hebben. Dank u wel. Meneer Velbrief, er werd vroeger niet veel naar meent, haar man geluisterd. Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat is natuurlijk het trieste aan dit gebeuren. Is dat het allemaal zo lang heeft geduurd. Ik heb al eens eerder gezegd, en dat is eigenlijk een beetje mijn lijfspreuk geworden, de Groningers hadden altijd gelijk. Ja, dat gold ook voor hem en dat gold voor al die anderen. Is het voor u nou ook een fijne afronding vandaag? Dit is een begin van een afronding. Begin? We denken, de bevingen, de eerste bevingen die wij gevoeld hebben, dat was tweede kerstdag, 86. Denk dan ook aan het Waddengebied. Ja. Wat dit... Dat is het tweede boekje wat u meegenomen heeft. Ja, met het oog op het Wad. In samenwerking met de Duitse kunstenaars. Hebben wij als kunstenaarsvereniging proberen wij met onze kunst om de schoonheid te laten zien. En blijf er met je vingers af. Zo is het precies. Kijk, het Wad, dat is mooi aan deze wet. Hè? Er is ook afgesproken gelijk dat alle nieuwe vergunningen in het Wad niet meer gegeven gaan worden. En dat betekent dat de Waddenzee ook veel beter beschermd is geraakt door deze wet. Heeft de Kamer daarin gebracht en ben ik heel trots op. Ja! Dank u wel. Vanuit Kolham in Groningen hoorde u een verslag van Mark Robin Visser. In Polen zijn twee verdachten opgepakt vanwege de aanval op Leonid Volkov, de rechterhand van de overleden Russische oppositieleider Alexei Navalny. Een maand geleden werd Volkov neergeslagen met een hamer voor zijn huis in Litouwen. Dat was vlak voor het begin van de Russische verkiezingen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Geert, de aanslag was in Litouwen, maar de verdachten zijn Poolse staatsburgers. Wie zijn dat? Volgens informatie uit Polen zou het gaan om mannen die banden hebben met een beweging van voetbalfanaten, de ultra's. Maar aan die arrestatie is wel het een en ander vooraf gegaan. Ze zijn al een paar weken geleden gearresteerd, dat is nu pas bekendgemaakt. Maar die arrestatie lijkt het gevolg van werk dat Russische onderzoeksjournalisten die nu in het buitenland zitten, een organisatie die heet The Insider, die hebben onderzoek gedaan naar een eerder geval van bedreiging van een Russische econoom, Maxim Mironov, die woont in Argentinië. Die is afgelopen jaar in Argentinië, in Buenos Aires, is die bedreigd. Zijn vrouw is mishandeld diezelfde week. En daar zijn toen beelden van gemaakt of verschenen op camera's bij dat huis waar die woonde. En die zijn bestudeerd door die Russische journalisten. En die hebben uiteindelijk de man geïdentificeerd die op die beelden te zien is. En dat was een Pool. Die gegevens hebben ze doorgegeven aan de Poolse autoriteiten, de Poolse politie. En die is op basis daarvan op zoek gegaan naar die man. En heeft uiteindelijk dus ook twee anderen gearresteerd die naar verluid zijn betrokken geweest bij de aanval op Leonid Volkov in Litouwen. En daarnaast is nog een andere man gearresteerd. Dat is een opdrachtgever tot deze aanval. Dat is een man met de Wit-Russische nationaliteit. Ook die is in Polen dus opgepakt. En hoe opvallend is het nou dat het twee Polen zijn? Nou, twee Polen en een Belarus, een Wit-Rus dus. Opvallend, het lijkt, en dat constateert ook de Insider, de Russische onderzoeksjournalisten. Het lijkt een trend te zijn dat Russische veiligheidsdiensten meer en meer gebruik maken van mensen uit het criminele circuit in landen waar ze bepaalde activiteiten willen ontplooien. En wat er dus met de Volkov is gebeurd, zou daar in ieder geval een verklaring voor kunnen zijn, of een aanwijzing voor kunnen zijn. En hetzelfde dus voor wat er is gebeurd met die econoom Maxim Mironov, die onder meer veel heeft geschreven over ontduiken van sancties door Rusland. Wat er met hem is gebeurd, zou er dus ook een illustratie van kunnen zijn. Ja. En Volkov zelf, heeft hij al gereageerd? Nou, Volkov heeft via X, het voormalige Twitter, heeft hij vanochtend laten weten dat hij op de hoogte is van de arrestatie, maar dat hij verder ook met belangstelling uitkijkt naar verdere details. Hij wist op dat moment nog niet meer dan wij allemaal wisten. Wat Volkov ook zegt, is dat hij de strijd tegen Poetin wil voortzetten. Hoe zit dat eigenlijk met Julia Navalny, de vrouw van Navalny? Nou ja, Julian Navalny is en blijft natuurlijk een opvallende figuur internationaal. De afgelopen week is ze verschenen op de lijst van de 100 meest invloedrijke mensen van het Amerikaanse weekblad Time. Dat is natuurlijk opvallend. Wat haar rol zal zijn verder, dat is nog moeilijk in te schatten. Op dit moment is ze natuurlijk gewoon de vertegenwoordiger, de voortzetter van het werk van Alexei Navalny. Maar of ze in hoeverre ze een zelfstandige rol kan gaan spelen, dat zullen we zien. We zien wel dat het team van Navalny, het Fonds voor Bestrijding van de Corruptie, dat in Rusland is verboden, dat actief bezig is en blijft met onderzoek. En die hebben deze week weer van zich doen spreken met een geruchtmakende film over de jaren 90. Die een soort voorbode zou zijn volgens de aanhangers van Navalny van het bewind van Poetin. Een eerste serie is verschenen, er komen er nog meer van. En dat is in ieder geval op Russische sociale media een heel hot onderwerp. Op dit moment wordt heel erg veel over gezegd en geschreven. Dus het laatste woord van de aanhangers van Navalny is nog zeker niet gezegd. Dankjewel. Geert Groot-Koerkamp, correspondent vanuit Moskou. Zometeen 18 punten mindering maar liefst kreeg Vitesse wegens wanbeleid. Dat is wel echt een enorme puntenstraf van de KNVB. Ster. Waterlinies, Atlantic Wall of Koude Oorlog? Duik de spannende geschiedenis in van onze forten, bunkers en vestingsteden. Bij jou in de buurt is van alles te doen tijdens het Weekend van het Verdedigingserfgoed op 20 en 21 april. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by de Vriendenloterij. Het Avrotros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Ben jij die MKB'er die het beu is om door de complexiteit van jouw telecommunicatie, internet en mobiele abonnementen te navigeren? Zeg dan hallo tegen de innovatieve oplossingen van Destiny. Bezoek ons op destiny.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Ben jij benieuwd naar wat Destiny nog meer doet? Kijk dan op watdoetdestiny.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Vanavond in Meldpunt. Gemeenten negeren regels voor het veilige plaatsen van trapliften. Ze kiezen de goedkope oplossing om WMO-geld te besparen, maar nemen zo het valrisico op de koop toe. En verder misleid door verborgen kosten op toeslagenportal. In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1. Het is 6:02. Hier is Sid van der Linden. Vitesse gaat niet in beroep tegen de puntenaftrek die de KNVB heeft opgelegd. De bond straft de Arnhemse club voor het niet naleven van de licentie-eisen. De KNVB trekt de licentie niet in, maar trekt 18 punten af van de stand en daardoor degradeert de club. De NAVO stuurt extra luchtverdedigingsmiddelen naar Oekraïne. De defensieministers hebben dat beloofd aan president Zelensky. NAVO-topman Stoltenberg zei dat het onder meer gaat om Franse wapens. Het demissionaire kabinet is niet van plan om Koranverbrandingen te verbieden. Wel komt er een onderzoek naar de grenzen van het demonstratierecht, schrijven de ministers De Jonge en Jesselgus. Bekeken wordt bijvoorbeeld of blokkades van snelwegen beter kunnen worden aangepakt. En de Rijksoverheid denkt aan stoppen met Facebook na een advies van de autoriteit persoonsgegevens. De overheid heeft als richtlijn dat er alleen wordt samengewerkt met partijen die zich aan de privacyregels houden. Het moederbedrijf van Facebook is daarover niet duidelijk, staat in het advies. Helene, hoe is het op de drukke weg? Ja, nog steeds heel druk. Ruim 500 kilometer file staat er. Op de A2 in beide richtingen lange files. Van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 17 kilometer langzaam rijdend verkeer en een half uur oponthoud. En vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg ook 25 minuten extra reistijd. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Haarlem-Zuid. Er zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Velzen is de vertraging 35 minuten. En op de A27 zijn meerdere problemen van Breda naar Gorkum. Tussen Breda en Oosterhout-Zuid staat nu een file van 6 kilometer... en is de vertraging ruim 20 minuten. Daar staat er een kapotte vrachtwagen en de rechte rijstrook is dicht. Verderop bij de brug bij Gorkum gebeurde een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij, maar de vertraging vanaf Hank is nog wel een kwartier. En Marco Verhoeven is hier voor de uitgebreide weersverwachting. Marco, worden net Mark Robin Visser vanuit Groningen zeggen dat het daar een enorme blubberbende was. Was het overal zo nat? Ja, het waren felle buien die vandaag overgetrokken zijn. De meeste in de ochtend over, toen zat het allemaal wat geclusterd bij elkaar. En toen waren de droge momenten heel kort. Inmiddels zijn die droge momenten wel wat langer geworden en zitten er ook felle opklaringen tussen. Er zijn ook gebieden waar het er echt heel vriendelijk uitziet. Moet er wel bij zeggen dat het een plaatje is, want er staat ook vrij veel wind en het is aan de frisse kant. Dus echt lenteachtig kunnen we het zeker niet noemen. En ik ben ook een beetje bang dat het weekend ook een lastig verhaal gaat worden. Gelukkig, de wind gaat wel wat afnemen. Laat in de avond en in de nacht gaat dat gebeuren. Dat heeft voor komende nacht het gevolg dat het kan afkoelen tot een graad of 2 in het noordoosten van het land. Ja, en morgen overdag wordt het dan een graad of 10. Het is fris, maar de zon schijnt regelmatig. Helaas, voor veel mensen helaas. Er vallen ook een aantal stevige buien, dat wel. En hoe ziet het er daarna uit? Ja, voor die zondag nog niet al te veel verandering. Ik denk wel dat er iets minder buien zijn, ook een fractie meer zon en daardoor ook net 1 of 2 graden hogere temperaturen. En na het weekend maandag en dinsdag, als je een beetje geluk hebt, blijft het helemaal droog. Maar het is nog een beetje een dubbeltje op zijn kant. Het blijft wel fris, overdag zo'n graad of 10. En de nachten worden weer een heel stuk frisser, want de kans op vorst zal wel wat toe te nemen. Je moet niet meteen denken aan graaddun vorst, maar zo net onder nul, dat zou best wel eens even kunnen gebeuren. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta en werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Owat is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owat.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Vitesse is gedegradeerd uit de Eredivisie. De licentiecommissie van de KNVB brengt 18 punten in mindering, omdat de club niet heeft voldaan aan de licentie-eisen. Sander Maassen van den Brink van de sportredactie. Jij volgt Vitesse al een tijdje. En Sander, we wisten wel dat er deze week duidelijkheid zou komen. Maar hoe verrassend is dit besluit? Nou ja, in zoverre dat we wisten dat er een boete aan zat te komen. Of misschien wel puntenaftrek. En in Arnhem hadden ze misschien rekening gehouden met 6 of 9 punten aftrek. Maar 18 punten, dat komt wel fors aan. En iedereen beseft ook wel dat er dus wel heel veel fout is gegaan in de laatste jaren bij Vitesse. Dat de straf nu zo hoog is. Ja, want Vitesse stond al laatste, hè? En dan toch dus die 18 punten. Waarom heeft de KNVB zo hard ingegrepen? Nou ja, Vitesse heeft al een tijdje niet voldaan aan de eisen die de KNVB stelt. En daarnaast heeft het ook de KNVB misleid. Zo heeft Vitesse bijvoorbeeld problemen met de huisbankier die de rekening wil stopzetten, omdat Vitesse nog altijd in Russische handen is. Maar de club heeft altijd gezegd van we hebben een andere bank. Maar die andere bank die was er nog helemaal niet. En daardoor hebben ze de KNVB ook misleid. En ja, dat nemen ze in Zeist de club ook niet van hart af. Nou werd er ook wel gevreesd voor het helemaal voortbestaan echt van Vitesse. Is dat nu van de baan? Nee, het is nog steeds een kans dat Vitesse volgend jaar niet meer bestaat. De club heeft ook bij de KNVB een herstelplan ingediend, want ze hebben flinke schulden. Ze moeten kunnen laten zien dat ze nog wel levensvatbaar zijn, zoals dat zo mooi heet. Dus dat ze volgend jaar nog wel kunnen bestaan. Daarvoor hebben ze een plan ingediend bij de KNVB. De licentiecommissie zegt, we hebben dat plan ontvangen. We hebben Vitesse daar ook reactie op gegeven. Maar Vitesse moet dat plan nog verbeteren. Dus dat is nog steeds spelende en Vitesse moet aantonen dat ze volgend jaar wel degelijk kunnen blijven bestaan. Ja, en als ze dan blijven bestaan, dan is dat dus in ieder geval in de keukenkampioendivisie. Wat gaat dat betekenen voor Vitesse? Ja, een hoop. De begroting gaat bij de club door de helft. Van 26 miljoen waarschijnlijk naar 13 miljoen. Het spelersbudget gaat van 8 miljoen naar 4 miljoen. Er gaan een heleboel mensen uit bij de club. Het aantal directieleden gaat terug van 3 naar 1. Ja, en buiten dat zitten ze natuurlijk ook in een stadion waar waarschijnlijk ook wat minder supporters op gaan afkomen. Ja, dus een financiële klapper zullen ze ook niet meer maken. De tv-gelden gaan omlaag, het inkomsten uit kaartjes gaat omlaag. Dus het gaat heel erg moeilijk worden voor Vitesse om ook volgend jaar weer financieel gezond te zijn. Ja, en ze komen al niet van een heel financiële gezonde situatie. Nee, dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe ze dat gaan oplossen in Arnhem. Ja. We gaan het volgen. In ieder geval jij. En jij blijft ons bijpraten. Sander Maassen van den Brink, dank je wel. 16 jaar na de dood van RTL-cameraman Stan Storiemans doet zijn weduwe samen met journalist Jeroen Akkermans aangifte tegen 6 Russische militairen. De cameraman werd in 2008 in Georgië getroffen door een clusterbom toen hij samen met Akkermans verslag deed. Volgens de RTL-journalist blijkt uit onderzoek dat de Russische militairen verantwoordelijk zijn voor de dood van Storiemans. In 2008 was het eigenlijk al vrij duidelijk in welke richting het ging, omdat het moordwapen, om het even zo te omschrijven, fragmenten daarvan kwamen op de plaats delict terecht. En dat is een exclusief wapen geweest. De Iskander-raket is alleen in handen van Russische troepen. Wij denken in elk geval dat we sterk genoeg staan om dat te kunnen aanduiden wie erbij betrokken zijn geweest. Geert-Jan Knoops is als advocaat werkzaam bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe bijzonder is deze zaak? Bijzondere zaak, want het is een tweede zaak die betrekking heeft op Russische militairen. De MH17-zaak was de eerste. En het is ook een bijzondere zaak omdat het natuurlijk gaat om een buitengewoon ernstig gebeuren. Mm-hmm. En een Nederlandse journalist en journalisten behoren natuurlijk ten alle tijden bescherming te krijgen onder het oorlogsrecht. En hoe bijzonder is het dat deze aangifte wordt gedaan door een journalist en de weduwe, oftewel 2 privépersonen? Nou, dat kan naar het Nederlandse strafrecht zeker gebeuren. Een ander verhaal is natuurlijk het Internationaal Strafhof, waar men ook met deze zaak heeft aangeklopt. En daar is het echter de aanklager die zelf zaken kan aanbrengen of een land. Bij de Nederlandse overheid. In dit geval is er aangifte gedaan bij het team internationale misdrijven van het landelijk pakket. Dus het landelijke officier van justitie kan een privépersoon en ook een nabestaande of een belanghebbende aangifte doen. En vindt u het bijzonder dat die aangifte nu hier in Nederland wordt gedaan? Want dit speelde zich af in Georgië en betreft Russische militairen. Ja, dat kan. Nederland heeft een wet aangenomen jaren geleden, waarin het mogelijk is dat ook internationale misdrijven begaan buiten Nederland hier in Nederland bij de rechtbank Den Haag kunnen worden vervolgd. Er is toen een uitdrukkelijke wet daarvoor aangenomen. Een specifieke rechtbank is daarvoor benoemd, de rechtbank Den Haag. De MH17-zaak is zo'n voorbeeld geweest, waarbij eigenlijk een misdrijf dat in het buitenland had plaatsgevonden, waarbij wel Nederlandse slachtoffers waren gevallen, en Nederland is vervolgd. En dat zou hier dus ook kunnen met een incident met een Nederlandse burger die in het buitenland wordt geraakt door een misdrijf. En dat kan dus in Nederland worden vervolgd via die wet. Dat kan ofwel via de kwalificatie oorlogsmisdrijf of via de kwalificatie moord of doodslag. Zoals dat bij de MH17 is gebeurd. Daar is uiteindelijk vervolgd in Nederland voor het neerhalen van MH17 voor, zeg maar, een Nederlands strafbaar feit, te weten moord en doodslag. Deze zaak, maakt die een kans? Uitgaande van de aangifte en het persbericht van de advocaten van wijlen de heer Storiemans, moeten we vaststellen, als je die gegevens leest, dat er een gereden kans is dat het Openbaar Ministerie wel een strafrecht onderzoek zal starten. Daar is geen hoge bewijslast voor nodig, anders dan een redelijk vermoeden van schuld dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden. Maar of het voldoende is voor een succesvolle vervolging, dat is een ander verhaal. Want het punt is dat er is door de heer Akkermans en de weduwe van de heer Storiemans bewijsmateriaal aangedragen uit rapporten en open bronnen. Maar het Openbaar Ministerie heeft een eigen zorgplicht om zelfstandig onderzoek te doen naar A, is het inderdaad de raket geweest waar in de aangifte over wordt gesproken? En het tweede, zijn inderdaad de 6 militairen van Rusland verantwoordelijk hiervoor? Dat zijn 2 belangrijke vragen die gegevens die daarvoor zijn aangelegd, die moet het OM wel zelfstandig kunnen verifiëren. Mm-hmm. En daar zit denk ik een mogelijk probleem, omdat het OM daarvoor naar Rusland zal moeten gaan of de Russische medewerking zal moeten inroepen, zoals dat ook in de MH17 is getracht. En Rusland zou wel eens kunnen zeggen, wij werken hier niet aan mee. En dan is de vraag of het materiaal wat is aangeleverd door de heer Akkermans en mevrouw Storiemans voldoende is om ook naast een opening van het onderzoek ook een succesvolle vervolging te bewerkstelligen. Dat zou kunnen leiden tot een veroordeling door de Nederlandse rechter. Dat is nog steeds wel de vraag. Ja. U zegt daar zit een probleem. Zit er ook een probleem bij het feit dat die verdachten niet hier zijn? Dat is een goede vraag. Dat is zeker een probleem. Dat zag je ook in de MH17. In Nederland kan onder bijzondere omstandigheden een proces plaatsvinden buiten aanwezigheid van de verdachte. Dus we noemen dat bij verstek. Maar dat betekent dat dus de Nederlandse staat alles in het werk moet stellen om die verdachte in het buitenland, in dit geval stel dat deze 6 militairen die in de aangifte worden benoemd door het OM inderdaad worden aangemerkt als formeel verdachte, dan heeft de Nederlandse OM de plicht om die verdachte te benaderen, om ze ook uit te nodigen voor een verhoor. En ten tweede, als er een strafzaak zou komen, moeten zij ook in kennis worden gesteld van het momentum van de strafzaak en de locatie. Dat kun je niet zomaar aannemen. En dat kan een probleem opleveren, omdat het OM moet aantonen bij een Nederlandse rechter, ja, dat men die verdachte heeft kunnen bereiken. En zo niet, dat die verdachten wel op de hoogte zijn geweest van die strafrechtelijke vervolging en de behandeling van de zaak. En alleen onder die bijzondere omstandigheden, nadat ook die verdachten alle kans hebben gekregen om zich te melden, kan eventueel een rechtszaak buiten aanwezigheid van de verdachte, dus bij verstek, plaatsvinden. Ja. Maar dat zijn wel uitzonderlijke situaties. Ja. Zeker als het gaat om zo'n ernstig verwijt als moord en doodslag of een oorlogsmisdrijf, dan moet echt aangetoond worden dat er alles aan gedaan is om die verdachte te bereiken. Het is inmiddels ook al een tijd geleden dat dit gebeurde, 16 jaar geleden, dat Storiemans werd gedood. Maakt dat iets uit? Nee, dat maakt voor de strafvervolging niet uit. Het is een feit dat nog lang niet is verjaard. Het zou een verschil kunnen zijn als het OM zich zou moeten baseren op getuigenverklaringen, dus herinneringen van getuigen. Dan is 16 jaar best een lange tijd. Maar hier gaat het natuurlijk voornamelijk om het creëren van een relatie tussen A, een bepaald wapen en in dit geval de likplaats, mm-hmm, in Gori, hè, op dat plein, Stalinplein, waar die raket is neergekomen. Eén. En twee, een relatie aantonen tussen die aanval en die militairen. En dat kan het OM ook doen zonder dat daar getuigenverklaringen aan ten grondslag liggen. Dan moet u denken aan forensisch technisch bewijs. Dus onderzoek naar de scherven die daar zijn aangetroffen op dat Stalinplein van die raket. En ten tweede, door middel van nader onderzoek of inderdaad daar Russische militairen in de buurt zijn geweest, wie dat waren. En dat kan ook door middel van het onderschept zijn van telefoongesprekken. Dat is ook gebeurd in MH17-zaak. Hè. Toen zijn er een aantal gesprekken achterhaald tussen Russische militairen en de eenheden in de Oekraïne die namens Rusland daar zouden opereren. Daar heb je dus niet per se direct getuigenbewijs voor nodig. Dus dat zou voldoende kunnen zijn voor een vervolging. Meneer Knoops, dit klinkt wel alsof er heel erg veel werk te doen is. Het begint nu met een aangifte. Hoe lang denkt u dat het duurt voordat het tot een zaak kan komen? Nou, ten eerste heb je te maken met, wat ik net al zei, die zorgplicht en verantwoordelijkheid van het OM om zelf de stukken van de aangifte te verifiëren. Dat kan al gauw een jaar duren, omdat je ook afhankelijk bent van de medewerking van Rusland of zij bereid zijn om informatie daarover te verstrekken. Als dat niet het geval is, moet de OM eigenlijk beslissen of dit materiaal wat er nu ligt zonder medewerking van Rusland of verificatie voldoende is voor een vervolging. Maar dan zit je, denk ik, snel aan 2-3 jaar. Waarvoor nodig is om te bepalen of hier een succesvolle strafvervolging nodig is. En dan heb je ook nog te maken, wat ik net al zei. Je kunt dan zeggen, nou, we gaan deze zaak aanbrengen tegen die 6 Russische militairen. Maar die moeten natuurlijk wel in kennis worden gesteld van. Ja. Die moeten tijd krijgen om zich voor te bereiden. En daar zijn ook termijnen mee gemoeid. Dus 2-3 jaar is niet geheel onrealistisch. Nee. Hartelijk dank voor deze uitleg, Geert-Jan Knoops. Helene, hoe is het op de weg? Ja, het wordt iets minder druk, maar daar merk je op een aantal wegen nog helemaal niks van. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, want daar rijdt het nog langzaam over zo'n 20 kilometer tussen Den Bosch en Waardenburg. De vertraging is daar 30 minuten. En verder zorgt een kapotte vrachtwagen voor heel veel oponthoud nog op de A27 Breda-Gorkum bij Oosterhout. Sta je ook 25 minuten in de file. Sportnieuws. Het is Wout Poels niet gelukt om de ronde van de Alpen te winnen. In de 5e en laatste etappe ging hij in de aanval. Maar 15 kilometer voor het einde werd hij weer teruggepakt door het groepje met alle favorieten. Poels eindigde de Franse rittenkoers daardoor op plek 6. Een man van 26 is opgepakt op verdenking van fraude en oplichting rond verzonnen voetbaltransfers. 22 aangiftes liggen er tegen hem. De man deed zich voor als bestuurslid van voetbalclubs en lichtte zaakwaarnemers voor tienduizenden euro's op. En de atleten die afgelopen weekend op het podium stonden in de halve marathon van Peking moeten hun medaille en hun prijzengeld inleveren. De finish van de hardloopwedstrijd ging de hele wereld over, omdat 3 lopers uit Kenia en Ethiopië de Chinese thuisfavoriet opzettelijk lieten winnen. Uit onderzoek van de organisatie bleek dat de 3 Afrikanen door een grote Chinese sponsor als tempomaker waren ingehuurd om de thuisfavoriet aan een toptijd te helpen. De organisatie was daar niet van op de hoogte en heeft de Chinese samenleving excuses aangeboden. Nieuwke Teertstra. Nieuws en Co. Oud-advocaat Ines Wesky is gevraagd om kroongetuige te worden. Het staat in een boek van haar dat vandaag is gepubliceerd. Een jaar geleden werd Wesky gearresteerd omdat ze berichten zou hebben doorgegeven van of naar haar cliënt Ridouan Taghi in de gevangenis. In haar boek schrijft Wesky voor het eerst over de tijd dat ze vastzat. En justitieredacteur Remco Andringa is hier in de studio. En Remco, je hebt het boek gelezen. Hoe kijkt Wesky terug op die tijd? Nou ja, ze kijkt terug op natuurlijk een niet al te beste tijd, kun je je voorstellen. In haar voorwoord zegt ze dat het een traumatische tijd was. Maar dat ze ook veel absurde gebeurtenissen heeft meegemaakt en tijdens detentie. En dat wil ze van zich afschrijven. Ze vertelt dus vooral hoe het eraan toe ging in die 1,5 maand dat ze vast heeft gezeten. Afgewisseld met haar kijk op het advocatenvak en haar kritiek op de hedendaagse opsporing. Maar absurde gebeurtenissen? Dat gaat bijvoorbeeld over hoe het eraan toe ging toen ze vast zat. Denk aan bijvoorbeeld dat ze in totaal 64 verschillende bewakers telde. Dus heel veel verschillende gezichten zag op een vrij nieuwe locatie eigenlijk, waar nog heel veel dingen niet geregeld waren. Ik zal niet te veel in detail treden, maar ja, er zitten wel wat voorvallen tussen waarvan je denkt, oh, nou gaat het er zo aan toe als je vastzit. Want die locatie, daar schrijft ze ook wat over, hè? Dat ze dat was een geheime locatie, een soort bunker waar ze zat. Ja, dat klopt. Het werd niet helemaal duidelijk waar ze nou is vastgehouden. Dat wist Ines Wesky zelf ook niet. Ze kreeg een beetje het gevoel dat er werd geprobeerd om haar te breken. Zo schrijft ze dat. Na haar aanhouding in april vorig jaar zat ze eerst een paar dagen in een gewoon arrestantencomplex. En daarna werd ze naar wat zij noemt een bunker gebracht. Ze schrijft dat ze bijna luchtdicht verpakt zat in een gebouwtje onder de grond. Een van de bewaarders die noemde het volgens haar een soort Big Brother huis. Maar dan met maar één bewoner, Ines Wesky. Ze kreeg dus niet te horen waar ze was. Wat volgens haar indruist tegen de mensenrechten. Haar advocaten, waar ze natuurlijk wel toegang toe had, die werden er zelfs met een bus ook naartoe gebracht. Dus mochten kennelijk ook niet zelf daar naartoe rijden. En uiteindelijk werd ze na dik een week overgeplaatst naar de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Er zou haar dus een kroongetuigendeal zijn aangeboden. Hè? Hoe zit dat? Ja, ze zat ongeveer een maand vast toen ze daar in Nieuwersluis bezoek kreeg van twee officieren van justitie. Volgens Wesky één van de afdeling die over kroongetuigen gaat en één die over bescherming gaat. Wesky die schrijft dat ze allerlei wollige opties en verhulde toezeggingen kreeg. Naar haar idee een aanzet tot een kroongetuigendeal. Er werd haar verteld dat ze naar het buitenland zou kunnen ook. Ze vermeldt niet waarover ze dan zou moeten verklaren. Of dat dus over haar cliënt Ridouan Taghi zou zijn. Wesky schrijft wel dat ze de voorstellen van het OM meteen afwees. Omdat ze haar beroepsgeheim onder geen beding wilde verraden. En ook dat ze zelf juist fel tegen het gebruik van kroongetuigen is. Dus dat was al snel einde gesprek. Heeft het OM al op al deze verhalen gereageerd? Nee, het OM zegt dat ze niet via de media willen ingaan op haar zaak of persoonlijke omstandigheden tijdens haar detentie. Dat komt aan bod tijdens haar rechtszaak, zegt het OM. Alleen is nu nog niet bekend wanneer dat zal zijn. Nee. Wat wel bekend is waar die over zal gaan. Namelijk over de vraag of Wesky deel heeft uitgemaakt van de criminele organisatie van Taghi. Ze wordt verdacht van het doorspelen van berichten van of naar haar cliënt. Wat schrijft ze daarover? Nou, inhoudelijk eigenlijk niets. Ze zegt dat ze niet op de verdenkingen kan reageren, juist omdat ze als advocaat haar geheimhouding heeft te bewaren. En dus per definitie niets kan vertellen over communicatie met cliënten. Want die is altijd vertrouwelijk. Dus al zou ze het willen, het mag niet. En Wesky stelt dat ze de beschuldigingen van het OM eigenlijk alleen maar sprakeloos kan aanhoren. Ze vergelijkt het zelfs met tegen een muur staan met een vuurpeloton tegenover je. Dat Riemko klinkt alsof ze behoorlijk boos is over wat er is gebeurd. Ja, dat zijn ferme woorden en ze is zeker boos. Soms gebruikt ze in dat boek een wat onderkoelde humoristische toon, maar vooral blijkt er toch wel een diep wantrouwen jegens het Openbaar Ministerie. Ze schrijft meerdere keren dat ze het gevoel heeft dat het OM haar wil neutraliseren. Een term die ook zou zijn gebruikt in een gesprek waarin de dood van Taghi als optie zou zijn besproken. Dat is iets wat het OM overigens ten stelligste ontkent. Maar goed, in dat boek schrijft Wesky dat ze zich grote zorgen maakt om haar gezondheid in de periode dat ze vastzit. En ze heeft het idee dat er niet goed voor haar wordt gezorgd en ze is bang dat ze het niet overleeft. En zoals ze schrijft, dat ze wordt ingekapseld in het beton van de vergetelheid. Wat poëtische woorden misschien. Ze heeft het gevoel dat de overheid van haar af wil. En dat ze, zoals zij schrijft, net als haar cliënt Taghi mee de afgrond in moet. Wanneer is de rechtszaak eigenlijk? Dat is nog niet bekend. Het onderzoek is in principe afgerond. Het OM zegt, wij waren er eigenlijk afgelopen jaar al klaar voor om de rechtszaak te voeren. Maar er worden door de verdediging van Ines Wesky nog allerlei formele verweren gevoerd, zegt het OM. En dat zorgt dan voor vertraging. Dankjewel, justitieredacteur Remco Andringa. En dan, wat levert het? Of natuurorganisaties en muzikanten slaan de handen ineen. De 5 voor 6. Against the voice of doom, fail is all over town. Dit opnieuw uitgebrachte liedje van David Bowie heeft nu mede-artiesten. Hyena's, bijen en wilde zwijnen. Oftewel, de natuur. Artiesten die natuurgeluiden gebruiken in nummers kunnen de natuur nu noemen als officiële artiest. En een deel van de opbrengst gaat dan naar het goede doel. Maar wat levert zo'n muzikale actie nou eigenlijk op voor de natuur? Op Spotify is een muzieklijst te vinden met 15 artiesten die meedoen aan de actie. Onder wie Ellie Goulding, die regenwoudgeluiden verwerkt in haar liedje. Deze actie past in een bredere klimaatbeweging in de muziekwereld. Ziet ook onderzoeker naar protestmuziek Laurens Ham. Je ziet dat er de laatste jaren veel klimaatnummers worden gemaakt, of nummers waarin de natuur een rol speelt. Gebeurt ook in Nederland. Denk aan Vrouwtje. Ik wil een toekomst en jij wil het ook. Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. Of sinds jaar en dag, Kinderen voor Kinderen. Dit is niet te laat, dus help het klimaat vandaag. Maar dat er met behulp van royalties op muziek ook geld wordt ingezameld, dat is iets nieuws. En dit vind ik een heel mooi nieuw initiatief om ook financieel echt als muzikant iets te doen met natuur. Het is een soort live-aid in de jaren 80. Toen ging het om mensenrechten. En hier zie je dat vooral de rechten van de natuur op de kaart worden gezet en worden gesteund. Met deze actie willen de muzikanten ook iets anders bereiken. CO2, leg maar mee! Bewustwording van de klimaatproblematiek. Ja, deze specifieke actie past wat mij betreft binnen een bredere beweging waarbij de natuur eigenlijk echt een stem en een plek krijgt in onze maatschappij. Dit is milieujurist Jessica den Outer. Het gaat ook heel erg over de erkenning van de natuur als een stakeholder. Deze geluiden zijn van de natuur zelf, dus waarom zou de natuur er zelf geen profijt van hebben? Met de actie willen de muzikanten en organisaties 40 miljoen ophalen. En daarnaast hopen ze dat de natuur serieuzer wordt genomen. Ook als muzikant. Ster. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim, maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Nu op NPO Luister. De jongen zonder gisteren. Stel je voor, je wordt wakker in een ziekenhuis en je hele geheugen is gewist. Het overkwam de 21-jarige Jur Dijtmers. Wie ben je eigenlijk als je alles bent vergeten? Ontdek nu de podcast De jongen zonder gisteren in de gratis NPO Luister-app. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? ZOA is er en deelt voedsel uit.

Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht nog wel een lange file tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar is de vertraging nog een half uur. Verder is de A22 dicht bij de Velsertunnel door een geschaarde auto met aanhanger. Je kunt het beste omrijden via de A9, via de Wijkertunnel. En door die afsluiting van de Velsertunnel is het vastgelopen op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22. Je hebt daar ongeveer 3 kwartier extra reistijd. En het is opvallend druk de hele week al op de A44 en de N44... tussen Leiden en Wassenaar. In beide richtingen nog ruim een kwartier op onthoud. Ster. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease? Dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €289 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. NOS NTR. Bij demonstraties gaat het er vaak stevig aan toe. Steeds vaker zoeken demonstranten de grenzen van de wet op. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En daarbij botst het recht van de een steeds vaker met het recht van de ander, vindt het demissionaire kabinet. Daarom wil het een onderzoek laten doen. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, welke vraag moet in dat onderzoek worden beantwoord? Ja, het kabinet vindt om te beginnen dat het recht om te demonstreren heel belangrijk is. Maar doordat demonstranten er soms misbruik van maken, staat dat ter discussie. Denk maar even aan al die voorbeelden die we hebben gezien. Er wordt een snelweg geblokkeerd. Er wordt een politicus thuis opgezocht. En als je dat een demonstratie noemt, is dat dan wel een terechte sticker die je erop plakt. Het recht van de een, zegt het kabinet, lijkt soms boven het recht van de ander te gaan. En de vraag is, moet die vrijheid om te demonstreren misschien toch op de een of andere manier aan grenzen worden gebonden? Zegt bijvoorbeeld minister De Jonge. Die is niet alleen van wonen, maar ook van binnenlandse zaken. Gaat het bijvoorbeeld over demonstraties waarbij mensen de snelweg blokkeren? En het gaat om demonstraties waarbij de burgemeester eigenlijk onvoldoende een belangenafweging kan maken tussen het recht van iemand die aan demonstreren is en het recht van al die mensen die daar eigenlijk last van hebben. Bijvoorbeeld demonstraties die voor een abortuskliniek plaatsvinden. Als een vrouw op een van de moeilijkste dagen van haar leven naar binnen wil en er staan mensen voor haar neus te demonstreren. Ja, is dat dan het recht van die demonstrant om dat te mogen doen? Of mag er ook rekening worden gehouden met het belang van de vrouw die daar naar binnen wil om niet geïntimideerd te worden? En die belangenafweging kan op dit moment eigenlijk heel moeilijk worden gemaakt. Nee, er zijn dus geen regels om te bepalen wat het zwaarst weegt. En dat vindt het kabinet in toenemende mate een probleem. En vandaar dat ze gaan kijken hoe dat in het buitenland is geregeld. En aan dat onderzoek is de bedoeling doen ook burgemeesters, politie en justitie aan mee. Ik praat zo ook met een burgemeester, de burgemeester van Arnhem, Marcouch. Die wil bijvoorbeeld aangekondigde Koranverbrandingen kunnen verbieden. Hoe kijkt het kabinet daarnaar? Nou, het kabinet wil wel in dat onderzoek meenemen of bijvoorbeeld nationale veiligheid een criterium moet zijn. Want dat gold bijvoorbeeld bij de Koranverbrandingen. Want die zouden in islamitische landen tot grote woede kunnen leiden. En die woede in het buitenland die zou dan weer gevolgen kunnen hebben voor Nederlanders in zo'n land of voor Nederland zelf. Maar daar zegt het kabinet wel iets bij. Wat er in een buitenland ook wordt gezegd over een aanstaande demonstratie, dat verandert niks aan het demonstratierecht zelf. En van tevoren gaat een overheid zich niet bemoeien met de manier waarop dat recht wordt uitgeoefend. Dus een verbod op Koranverbrandingen, dat komt er niet, zeggen de ministers Jezogus en De Jonge. Voorafgaand censuur, daar zijn wij niet voor. Dus wij zijn niet voor het verbieden van Korandemonstraties. Hoe provocerend en hoe kwetsend dat ook is. Want ik ben dan heel erg bang dat je dan bijna een mening gaat vormen over de inhoud van een demonstratie. En daar mag het nou nooit over gaan. Dat zou dan bij voorbaat censuur zijn. Dat is verboden in ons land. En ik vind dat iedereen vrij tegen of voor iets moet kunnen demonstreren wat hij wil. Kijk, diezelfde grondwet die het recht garandeert voor mensen om hun godsdienst te mogen belijden, die grondwet biedt ook het recht om op die godsdienst kritiek te leveren. En dat verandert niet. Dat zei demissionair minister De Jonge. Dankjewel, Wilma Borgman. Goedemiddag, Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem. Ja, goedemiddag. Wat vindt u van de onderzoeksplannen van het kabinet? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat onderzoek er komt. Ook gelet op de vele spanningen en in de samenleving. De toegenomen giftige polarisatie. Dat gaat van haat tot soms gewelddadig eraan toe. En te kijken hoe je voorkomt dat daarvoor het demonstratierecht misbruikt wordt. Ik denk dat het verstandig is dat het kabinet dat onderzoek doet. Ja. U heeft hier eerder ook al een brief over geschreven, hè? Wat stond daarin? Nou, dat ging heel specifiek. Mijn brief pleit helemaal niet voor om vooraf aangekondigde boekenverbrandingen of Koranboekverbrandingen te verbieden. Dus alles behalve censuur. Maar wel grenzen stellen aan het demonstratief verbranden, vernietigen en bevuilen van religieuze boeken of andere levensbeschouwingen of symbolen. En dat doen we al, hè, want ook ten aanzien van bijvoorbeeld groepsbelediging of discriminatie of andere vormen van beledigende uitingen, die worden al begrensd door de wet op het moment dat ze geuit worden. En in die lijn zou je mijn pleidooi ook kunnen zien. U zegt, in mijn brief pleit ik ervoor om grenzen te stellen aan het verbranden, het bevuilen, vernietigen van religieuze boeken en symbolen. Hoe ziet u dat in de praktijk voor zich? Hoe is dat anders dan een verbod? Ja, het is een verbod, maar niet op de het is een verbod op de handeling. Dus dat betekent dus dat als je zo'n boek demonstratief verbrandt, dat je vervolgd kan worden door het Openbaar Ministerie. Zoals je ook nu vervolgd wordt op het moment dat je bijvoorbeeld groepsbelediging pleegt. Dat is niet aan de voorkant, maar dat is op het moment dat je het doet. En dat moet ook, omdat je daarmee ook de rechten van minderheden beschermt. Want op het moment dat je bijvoorbeeld een regenboogvlag verbrandt, dan symboliseer je eigenlijk te willen ontnemen de vrijheid van die regenbooggemeenschap. Een Koran verbranden staat symbool ook voor het vernietigen van deze religieuze minderheid en hen ook het recht te ontnemen in vrijheid hun geloof te belijden. Dus dan komen die grondrechten, die vrijheden, komen hier op een gespannen voet staan. En de wet, dus onze grondwet, stelt ook dat je bij wet grenzen kunt stellen. En dat is eigenlijk mijn oproep nog steeds aan de wetgever. Dat staat los van het feit dat ik ook dat ik het wijs en verstandig vind dat onderzoek gebeurt. Maar in mijn brief wordt heel concreet aangegeven waar de wetgever deze grenzen kan stellen. Dat is de bescherming van die minderheden en tegelijkertijd ook de bescherming van onze nationale veiligheid als het gaat om die demonstratieve Koranverbranding. Zonder dat het in uw ogen, of laat ik de woorden van minister Jesselgeus gebruiken, zonder dat het censuur wordt? Nee, absoluut niet. Want ik vind dat we ontzettend sterk en goed hebben geregeld ons demonstratierecht en ons recht op vrijheid van meningsuiting. Dat moeten we koesteren, dat moeten we beschermen. Maar ook vanuit die wetten wordt gesteld dat we bij wet grenzen kunnen stellen aan wat er van mag. Want je moet namelijk de vrijheid van de een wordt begrensd daar waar de vrijheid van de ander in de knel komt. Vandaag werd duidelijk dat uw collega in Amsterdam, Halsema, anticipeert op protesten tijdens de dodenherdenking op 4 mei. Verwacht u dat dat bij u in Arnhem ook gaat spelen? Nou, wij zijn aan het voorbereiden met het comité. En we nemen natuurlijk ook allerlei maatregelen. Wij hebben geen informatie dat er iets staat te gebeuren. En ik hoop, en ik onderschrijf ook de oproep van mijn collega in Amsterdam. We staan één keer per jaar stil bij die verschrikkelijkheden van de Tweede Wereldoorlog. En ik hoop dat het ook stil kan zijn. En dat we ook daar met elkaar respect voor kunnen opbrengen. Wij zijn voorbereid. Ik hoop dat het bij ons ook respectvol gaat. En dat iedereen respecteert dat we zo'n moment stilte in onze samenleving in acht nemen. Meneer Marcouch, zijn er meer dilemma's waar u tegenaan loopt voor wat betreft demonstraties in uw stad? Nou ja, kijk, we hebben het net gehad over hoe belangrijk dit fundamenteel recht is. Maar in een democratie hebben burgers natuurlijk ook verantwoordelijkheid te hebben voor elkaar en respect te hebben voor elkaar. Maar ja, de hoeveelheid, de toegenomen agressieve manier waarop die demonstraties soms ook plaatsvinden, leidt ertoe dat je als burgemeester heel veel moet organiseren, faciliteren. Dat kost natuurlijk ontzettend veel capaciteit. Dat is natuurlijk niet onbegrensd. En die grenzen stelt natuurlijk de wet niet. Ik vind ook dat we altijd, en dat doen mijn collega-burgemeesters ook met mij, demonstraties en manifestaties moeten faciliteren. Maar de hoeveelheid en de toegenomen hoeveelheid en die polarisatie zorgt er wel voor dat je tegen de grenzen van je capaciteit aanloopt. Ten aanzien van de politiecapaciteit. Ja. Want je moet ook die veiligheid van demonstranten kunnen waarborgen en beschermen. Ja. Hartelijk dank, Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem. Helene Geest, waar staat het nog vast? Nou, vooral op de A22 Velzer-Beverwijk. Want de Velzer-tunnel die is helemaal dicht door een geschaarde auto met aanhanger. Je kunt omrijden via de Wijkertunnel. En daardoor is het helemaal vastgelopen op de N202 Amsterdam richting IJmuiden. Tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22. Daar is de vertraging ruim een half uur. Armenië gaat volgens Azerbeidzjan 4 grensdorpen teruggeven. Sinds de jaren 90 is er ruzie over die dorpen omdat Armenië ze geannexeerd had. Azerbeidzjan noemt het een historisch moment en het wordt gezien als een nieuwe stap in de vredesonderhandelingen tussen die beide landen. Op deze dag in 1945 werd kamp Amersfoort bevrijd. Tijdens de oorlog zijn daar duizenden mensen gevangen gehouden. Joden, verzetsmensen, communisten en dwangarbeiders. Enkele honderden overleefden kamp Amersfoort niet, maar de meeste werden op transport gesteld naar Duitsland. Verslaggever Roel Pauw was bij de herdenking. Geachte aanwezigen, welkom bij de jaarlijkse herdenking van de overdracht van kamp Amersfoort door de nazi's aan het Rode Kruis. Meneer Gerritsen, dit is een bekend terrein voor u. Ja, 80 jaar geleden. Dan heeft u hier een tijdje vastgezeten. Ja, 2-3 maanden. Heel veel dingen ervaren hier in betrekkelijk korte tijd. Weet u uw kampnummer nog hier? 8436. U was toen een nummer. U was niet meer Hans Gerritsen. Nee, lage namen. Ja. Mijn naam is Micha Bruinvels en ik ben de directeur van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Wij begonnen deze bijeenkomst met het luiden van de appelklok door oud-gevangene Hans Gerritsen. Het thema van dit jaar is gedwongen, de arbeidseinsatz. Een onderbelicht thema, hoewel dat minimaal 500.000 Nederlandse mannen betrof. Dat is 20% van de beroepsbevolking. Bijna elk Nederlands gezin moet wel een familielid, een kennis, een buurman of een vriend hebben gehad die onder dwang voor de nazi's in Duitsland heeft gewerkt. Hij was maar een dwangarbeider. Hij was volgzaam, want hij ging omdat hij moest. Hij was geen held. Hij was geen verzetstrijder. Nee, hij was maar een dwangarbeider. Hij was mijn vader, Paul Overdiek. En dat ik zijn naam noem, Paul, mijn vader, de dwangarbeider, maakt mij nederig. Zeker op deze plek. Bescheiden, bijna een tikkeltje beschaamd. Alsof wij, kinderen van dwangarbeiders, geen recht van spreken hebben. Gevoelens van onmacht bij deze vele mannen en ook een aantal vrouwen die na hun tijd in Duitsland terugkeerden in een thuisland dat in puin lag. Waar geen tijd, geen ruimte en misschien ook wel geen toestemming was voor hun geleden leed. En nu dan is er wel die ruimte. We leren erover in de bijzondere expositie op deze plek. Verhalen die lange tijd zijn verstopt in de zelfverkozen stilte. Verhalen die wellicht bij u thuis verborgen liggen in vergeten foto's op zolder. Ja, de mannen van toen mogen er zijn, eindelijk. En zeker vandaag. Van de 500.000 Nederlanders die onder dwang in Duitsland hebben gewerkt, hebben 30.000 het niet overleefd. Dat kwam door ziekte, uitputting, executies en doordat ze slachtoffer werden van bombardementen. Ik wil u straks vragen achter de burgemeesters van Leusden en Amersfoort aan te lopen naar de Stenen Man. U kunt bij het monument dan bloemen leggen. De ceremonie wordt muzikaal afgesloten met Aheim. Dat betekent naar huis in het Jiddisch. Het verhaal van Paul Overdiek, de vader van Tim Overdiek, is terug te vinden in het boek Zwijgende Vaders. Nieuws en Co. Op Aruba, Curaçao en Bonaire is gisteravond de actiefilm Invasie in première gegaan. Over een buurland dat ineens de eilanden van ons koninkrijk aanvalt. Hoe realistisch is deze film, waar Defensie aan heeft meegewerkt? Met die vraag ging correspondent Dick Draaier naar de première. Kijk! Curaçao wordt beschoten. Minister-president, dit is een invasie. Aruba ligt onder vuur. De diplomatieke middelen zijn hier wel zo'n beetje uitgeput. Go, go, go! In de film Invasie worden Aruba en Curaçao aangevallen door buurland Veragua. Den Haag reageert traag, waardoor Nederlandse militairen de zaak moeten oplossen. De filmmakers zeggen niet welk land Veragua precies is. Ik vraag het na afloop van de première aan het publiek dat net de zaal uitkomt. Is het een hele domme vraag? Welk land stelt Veragua voor? Welk land stelt Veragua voor? Huh? Is dat een domme vraag? Volgens mij weten we het allemaal. We weten met dezelfde vee, dus ik denk aan de overkant. Ja, het is Venezuela, maar weet je toch? Ja, het land is Venezuela. De verhaallijn van de film is gebaseerd op een aantal waargebeurde incidenten en uitspraken. Hoe realistisch is het eigenlijk dat Venezuela Aruba en Curaçao aanvalt? Er kan enige realisme in zitten, want staatshoofden van Venezuela hebben ooit wel eens gezegd dat het een historische fout is dat de eilanden niet tot Venezuela behoren. Je kan daar iets bij denken en zeker als je denkt aan wat Poetin nu doet met Oekraïne, zijn dit niet onvoorstelbare situaties. Ik denk dat het een heel realistisch scenario zou kunnen zijn, ja. Maar dat is eigenlijk iets waar je niet over na wil denken, toch? Maar het is wel realistisch, ja. De manier wat er allemaal in de wereld gebeurt op het moment, Dirk. Dan... Ik ben er niet bang voor, maar het is wel een stukje realiteit. Mochten wij ooit niet in het Koninkrijk meer zitten, dan is dit gegarandeerd precies zoals het zou zijn. De dreiging van Venezuela wordt dus wel degelijk gevoeld. Kun je met zo'n dreiging en nu net na deze film dan nog lekker slapen? Of ik lekker ga slapen vanavond? Jawel hoor, gerust. Nou, na die film, nadat ik het heb gezien en hoe de marine eigenlijk optrad. Ja, ik ga gerust slapen, ja. Ik slaap heerlijk vanavond, zeker ja. Na deze onwijs gave film. Okay, ja, zeker. Ja, correspondent Dick Draaier, dit is natuurlijk een actiefilm, het is fantasie. Maar ja, we horen ook dat er toch wel mensen een dreiging voelen. Hoe terecht is dat? Nou, ik denk dat de kans dat Venezuela door militair ingrijpen reageert op politieke ontwikkelingen, zoals de film Invasie ons in ieder geval wil doen geloven, dat acht ik toch wel uitermate klein. Dat veronderstelt namelijk een proactief, goed geoutilleerd en paraat leger en een economisch belang. En beide heeft Maduro niet. Maar er zijn wel aanwijzingen dat de landen rond Venezuela niet achterover kunnen leunen. Hè. Zijn regime maakte vorig jaar heel concreet dat een groot deel van Guyana toch echt bij Venezuela zou behoren, tot schrik van de Verenigde Naties. En het gaat in dat conflict dan om olie. Beide landen zijn sindsdien met elkaar in gesprek en hebben beloofd het dispuut niet met militaire middelen te beslechten. Maar de toon die is wel gezet. En ook het Curaçaose parlement is nu ongerust, heeft vragen gesteld en denkt, ja, wat in Guyana kan, dat kan ook hier al stopt. Wat mij betreft dan wel de vergelijking. Curaçao heeft namelijk geen olie. Over de staat van Maduro's leger schreven de inlichtingendiensten van Nederland gisteren trouwens een openbaar rapport. En daarin staat dat Venezuela weliswaar investeert in defensie, maar dat de krijgsmacht kampt met personeelstekorten, gebrekkige opleiding, achterstallig onderhoud. En gemiddeld genomen, zo wordt geconcludeerd, blijft het paraatheidsniveau daarom heel erg laag. En ja, bovendien, Venezuela zou al jaren geen volledige controle meer hebben, hè, over hun luchtruim en delen van het eigen grondgebied. Wel zoekt Maduro op het gebied van militaire samenwerking toenadering tot partnerlanden als Iran, Rusland en China. En dat kan de situatie wel onvoorspelbaar maken. Ja. Maar je zegt net, Dick, Curaçao is echt iets anders dan Guyana. Is echt een andere situatie. Wat zou dan het belang zijn van Venezuela om steeds te suggereren dat de ABC-eilanden niet bij het Nederlandse Koninkrijk horen? Nou ja, in Venezuela heerst al heel lang het idee dat de drie eilanden een beetje vreemde eenden zijn in de Zuid-Amerikaanse bijt. Maar afgezien van een paar claims heeft Caracas nooit veel aandacht besteed aan deze overblijfselen uit het koloniale tijdperk, zoals Hugo Chavez dat destijds zei. Er is eigenlijk geen belang anders dan een historisch belang. De eilanden zijn nauw verweven met Venezuela door de drie diaspora's naar Venezuela. De Joodse, de slavendiaspora en de Indiase diaspora. En de afgelopen eeuw lag het verband toch vooral in de economie. Het economisch belang van de olieverwerkingsindustrie op Curaçao. Maar dat was juist een reden om geen annexatie te willen. Dat was namelijk niet te betalen, zeiden ze in Venezuela. Alleen al vanwege de veel hogere levensstandaard op Aruba, Bonaire en Curaçao. En Venezuela weet dan dat daar geld naartoe moet. De eilanden die zijn economisch handig, dat zeker, vanwege die olieindustrie en vanwege een vakantiebestemming voor Venezolaanse toeristen. En vooral ook wordt gesuggereerd, ook in die rapporten, dat mensen gebruik maken van de drie eilanden om geld wit te wassen en goud te smokkelen. Nou ja, er zijn door de diaspora's ook nauwe familiebanden, hè, tussen de eilanden en Venezuela. Maduro is bijvoorbeeld een typisch Joodse Curaçaose naam. Dus ja, de verbanden liggen er wel, maar vooral historisch. Maar als ik jou zo hoor, Dick, kunnen mensen inderdaad op de eilanden gewoon rustig gaan slapen en hoeven zich geen zorgen te maken over een invasie. Dank je wel, correspondent Dick Draaier vanuit Curaçao. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Hans van der Steeg. Goedenavond. Hey Dielke, goedenavond. Ja, het demonstratierecht kwam bij jou ook al even voorbij met Marcouch. Is dat demonstratierecht nog wel van deze tijd? Dat laat het kabinet dus onderzoeken, werd vandaag bekend. Het kabinet zegt die Koranverbrandingen niet te gaan verbieden. Is dat dan een goed besluit? Zometeen bij Dit is de Dag een debat. Nu de hoofdpunten van het nieuws. Sit van der Linde. Fijn weekend. NPO Radio 1. De NAVO stuurt extra luchtverdedigingsmiddelen naar Oekraïne. De defensieministers hebben dat beloofd aan president Zelensky. NAVO-topman Stoltenberg zei dat het onder meer gaat om Franse wapens die een aanvulling vormen op het Patriot luchtafweersysteem. Voetbalclub Vitesse is gedegradeerd. De Arnhemse club krijgt 18 punten aftrek omdat ze niet kunnen voldoen aan de licentie-eisen. De club heeft besloten om niet in beroep te gaan tegen de straf. Vitesse is opgelucht dat ze de licentie voorlopig tenminste kunnen behouden. De Duitse politie heeft een Belgische drugshandelaar opgepakt die al jaren op de vlucht was. Hij stond op een Europese opsporingslijst. De man heeft celstraffen openstaan in Nederland en België. Het Openbaar Ministerie wilde Ines Wesky als kroongetuige of informant. Dat schrijft ze in een boek dat vandaag verschijnt. Wesky was de advocaat van Ridouan Taghi. Een jaar geleden werd ze gearresteerd omdat ze informatie van Taghi de streng beveiligde gevangenis uit zou hebben gesmokkeld. Het weer vanavond en vannacht af en toe een bui. Dit weekend verandert er niet veel. Zon, wolken en regen wisselen elkaar af en het is maximaal 10 graden. De situatie op de weg krijgt u van Helene de Geest.